لہذا اس کی تردید کر دی. رب اللہ تعالی ہے، میرا بھی رب تمہارا بھی رب، میرے اندر کوئی ربوبیت والی بات نہیں ہے، الوہیت والی بات نہیں ہے، نہ میں خدا کا فرزند ہوں، میں تو اللہ تعالی کو ماننے والا ہوں، اللہ ہی میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے. اور ربوبیت الوہیت اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، وہی خالق، وہی رب، وہی مالک، وہی الہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. لہذا فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. اللہ تعالی کی عبادت بنیاد ہے، اور یہ عقیدہ جو اس مقام میں بیان کیا یہ اساس دین ہے، دین کی اساس اور بنیاد. اور تمام نبیوں کے اساسی تعلیم یہی ہے، فعبدو ہو، صرف خدا کی عبادت کرو. اور دو باتیں یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمائی، ان اللہ ربی و ربکم، یہ ایک جملہ ہے فعبدو، دوسرا جملہ ہے. پہلے جملے میں امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالی نے سمجھائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہی میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی، ہم سب مخلوق ہیں، ہماری منزل مقصود، اور وہ تو اللہ تعالی کی ربوبیت اور الوہیت کو ماننا ہے. اور یاد رکھو، جب تک کسی شخص کا اعتقاد برحق نہ ہو، سچا نہ ہو، انسان کی قوت، عقلی علمی قوت ہمیشہ ناقص رہے گی. انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قوت عقلی کو، قوت نظری، قوت علمی کو کامل بنائے. اور اس کو کامل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اعتقاد حق، سچا اعتقاد رکھے انسان. سچے اعتقاد کو پانا ضروری ہے. تو یہ پہلے جملے میں یہ بات سمجھائی گی، اعتقاد اپنا سچا بناؤ. اللہ تعالی کی وحدانیت، اعتقاد برحق کی آخری منزل اللہ کی الوہیت اور اس کی توحید پر کامل ایمان ہے. یہ اس سے اعتقاد صحیح ہوگا. اعتقاد اپنا درست کرو، ان اللہ ربی و ربکم، کسی اور غلط اعتقاد میں نہ پڑ جانا، ابنیت کا عقیدہ بنا لیا، علیاذ باللہ، خدا کے ساتھ کسی قسم کی شرک والی بات کی، اعتقاد فاسد ہو جائے گا، قوت علمیہ خراب ہو جائے گی، اور انسان کا جو کمال مطلوب ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا. تو یہ پہلے جملے میں اعتقاد برحق، جس کی آخری منزل ہے اللہ کی وحدانیت پر کامل ایمان. اور دوسری بات ہے فاعبدو ہو، انسان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ اپنی عملی قوت کو بھی کامل بنائے. اور عملی قوت انسان کی کس طرح کامل بن سکتی ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرنے سے، اور اللہ تعالی کے تمام اوامر اور نواہی کو انجام دینے، اوامر کی تعمیل کرے، نواہی سے رک جائے اور خدا کی خالص عبادت کرے، اس سے انسان کی قوت عملیہ ٹھیک ہوگی اور اس کو کمال حاصل ہوگا. تو قوت علمی اور قوت عملی دونوں کے اندر کمال حاصل کرنا ضروری ہے انسان کے لیے. پہلی بات سچے اعتقاد سے حاصل ہو سکتی، سو اللہ کے نبی اسی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ اساسی تعلیم ہے تمام ادیان کی، ان اللہ ربی و ربکم. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا بنانے والے یا ابن اللہ بنانے والے یا اور کسی قسم کا شرک کرنے والے لوگ، انہوں نے اپنے اعتقاد کو بگاڑ دیا، خراب کر دیا، اساسی عقیدے کے خلاف انہوں نے اپنا نظریہ بنا لیا، لہذا کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکیں گے. ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، ہم سب اس کی ربوبیت کو ماننے والے ہیں اور اسی کی عبادت کرو تاکہ کمال عمل تم کو حاصل ہو. اس کے تمام تمام عوامر جتنے بھی احکام ہیں ان کی تعمیل کرو، اور جتنے نواہی ہیں جن جن باتوں سے اس نے منع کیا رک جاؤ، اس سے تمہیں کمال عمل حاصل ہوگا. اور ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم یہی ہے، صراط مستقیم جس کی طلب ہر مومن کرتا ہے، اہدنا صراط المستقیم، وہ کیا ہے؟ اعتقاد برحق اور خدا کی عبادت، یعنی علم میں کمال، قوت عقلی اور قوت نظری میں کمال، اور صحیح بات کو پا لینا اور قوت عملی کا کمال، اور اس کے مطابق صرف خدا کی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم. ھذا صراط علی مستقیم، جس کے ساری نبیوں نے تعلیم لی. یہ اساسی اعتقاد ہے. یہود بھی گمراہ ہوئے اور رائے راست سے بھٹکے. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی برباد کیا، اور عیسائی خدا تعالی کے ایک برگزیدہ بندے کو الوہیت کے منصب تک پہنچایا. انہوں نے اعتقاد فاسد ہو گیا، وہ بھی ناکام ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اساسی اور بنیادی عقیدہ بتلا دیا. اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کے برگزیدہ نبی تھے. آگے فرمایا فلما احسا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، معلوم کیا ان لوگوں کی طرف سے کفر، یہودیوں کی طرف سے، یہ بہت مخالف تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور ہر قسم کی ایزا اور تحقیر پہنچاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ تو ماننے والے نہیں، اور یہ بہت زیادہ نفرت اور عداوت میں بڑے ہوئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے قالا من انصاری اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں. عیسیٰ علیہ السلام نے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں سے جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، انہوں نے تو نہ مانا، بالکل انکار کیا، تو پھر دوسرے لوگوں کی طرف بھی آپ نے توجہ فرمائی اور فرمایا کہ مطلقاً کون ہے میری مدد کرنے والا. تو یہ مطالبہ یہودیوں سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا. تو قال الحواریون، حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. حواری مخلص، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ، اور سفیدی کو کہتے ہیں، خالص چیز جو ہوتی. بعض یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ لوگ کپڑے سفید کیا کرتے تھے، دھوبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کپڑوں کو میل کچیل سے صاف کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کپڑوں کو کیا صاف کرتے ہو، آؤ میں تم کو دلوں کی صفائی بتلاؤں کہ دل کن چیزوں سے صاف ہوتے ہیں. تو وہ لوگ پھر معتقد ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کے ساتھ لگ گئے. یہ حواری، یہ کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے یا دوسرے لوگوں میں سے تھے؟ زیادہ تر یہی قرین قیاس ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے. یہ 12 آدمی مشہور تھے عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص حواری، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی پھر تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے مختلف جگہوں کے اندر، یہ اللہ تعالی کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی منشا کے مطابق. تو حواری مخلص دوست کو کہا جاتا ہے، اور سفیدی کو کہا جاتا ہے کہ دلوں کی صفائی کی وجہ سے دل ان کے بالکل خالص صاف ہوں، اللہ کی توحید اور ایمان سے لبریز ہوں، اور کسی قسم کی کدورت ان کے اندر نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لکل نبی حواری، ہر نبی کا کوئی مخلص ساتھی اور دوست ہوا کرتا ہے، اور میرا مخلص حواری زبیر ہے۔ حضرت زبیر کے بارے میں فرمایا، یہ حواریین میں شمار ہوتے ہیں، مخلص آپ کے خوفی ذات بھائی بھی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، بڑے بہادر آدمی تھے، بے حد اللہ تعالی کے راہ میں فداکاری کرنے والے۔ یرموک کے واقعہ کے اندر لاکھ دو لاکھ دشمنوں کی فوج میں تنہ تنہا حملہ کر کے گھس جانے والے آدمی، اللہ نے اتنا دل و جگر دیا تھا، اتنے بہادر تھے۔ بخاری شریف میں ہے، زبیر نے اپنے بیٹے عروہ سے کہا، بیٹے میرے جسم میں کوئی ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نیزہ نہ لگا ہو یا تلوار نہ لگی ہو، یہاں بھی کندھے پر بھی یہ گوشت کا کڑا بنا ہوا تھا، نیزہ آر پار ہو گیا تھا، گوشت جڑا نہیں تھا۔ عروہ اس میں ہاتھ لگا کر کے کھیلا کرتی تھی، تو اللہ تعالی نے ان کو بہت کچھ جرت اور بہادری عطا فرمائی تھی۔ ان کے بارے میں حواری کا لفظ آیا، تو حواری مخلص دوست، مخلص پیروکار اور مخلص ساتھیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے مددگار ہونے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان تنصر اللہ، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، اللہ تو بے نیاز غنی ہے، وہ خود مدد کرنے والا ہے۔ مراد اس سے اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، خدا کی کتاب، خدا کا نبی اور سچا عقیدہ، اس کی مدد کرنا اور اس کو آگے بڑھانا اور اس کے لیے مالی اور جانی قربانی کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور انہوں نے پھر کہا، اپنے ایمان کا اظہار کیا، آمنا باللہ، ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں، اور وشہد بأننا مسلمون، آپ بھی گواہ بن جائیں کہ ہم خدا کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گواہ بنایا کہ آپ بھی ہمارے ایمان کی گواہ بن جائیں، اور پھر اللہ تعالی کے سامنے بھی التجا کی۔ ان حواریوں نے کہا ربنا، دعا کی اور التجا کی، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جس کو تو نے نازل کیا۔ یہی ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت، خدا کے رسول کی تصدیق، اور خدا کی جانب سے جو کتاب وحی پیغام جو بھی آئے اس پر اعتقاد رکھنا اور ایمان رکھنا، جس کو تو نے نازل فرمایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم نے رسول کا اتباع کیا ہے، رسول سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے تیرے سچے رسول کا اتباع کیا ہے، اور تیری نازل کردہ ہدایت پر ہم ایمان لائے ہیں، اور تیری وحدانیت کو ہم نے مانا ہے۔ تو فاکتبنا، لکھ دے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں، رجسٹری کرا رہے ہیں اپنے ایمان کی خدا تعالی کی بارگاہ میں، لکھ دیا جائے کہ ہم بھی گواہی دینے والے، کہ تیری وحدانیت اور تیرے نبی کی رسالت اور تیری کتاب اور وحی کی حقانیت پر ہم گواہی دینے والے، ہم کو بھی ان میں لکھ دے۔ یہ ان حواریوں نے کہا، ادھر اپنے ایمان کا اقرار اور اظہار کیا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ادھر اللہ تعالی کے سامنے التجا کی، درخواست کی کہ ہم ہی ان لوگوں میں لکھ دیا جائے۔ حواریوں کا نقشہ قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے، انجیل میں بہت برا نقشہ ان لوگوں کا بیان کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا نقشہ جو انجیل میں بیان کیا گیا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے، الٹا، اور اس سے ان کا ایمان ہی صحیح ثابت نہیں ہوتا جس قسم کا نقشہ وہاں بیان کیا گیا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایسے تھے، اور تو یہ معلوم ہوا کہ ان یہودیوں نے کیونکہ انجیل یہودیوں اور نصرانیوں کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی چلی آئی ہے آج تک. خود عیسائی پادریوں کا اعتراف ہے کہ 3000 غلطیاں انجیل میں موجود ہیں, اس سے بھی زیادہ تحریفات کی ہوئی ہے. تورات بھی تحریفوں سے بھری ہوئی ہے, حتیٰ کہ کفر اور شرک کی باتیں اور بے حیائی کی باتیں بھی تورات میں اب موجود ہیں. بے انتہا غلط باتیں نبیوں کی طرح منسوب کہ بنا بنا کر کہتا ہے یحرفون الکلم من بعد موازی, یہ محرف لوگ ہیں, ہر ایڈیشن جب شائع کرتے ہیں اور تبدیلی کرتے رہتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, ہر نیا ایڈیشن جب انجیل کا چھاپیں گے کوئی بات اور الٹی سیدھی اس میں لکھی ہوئی ہوگی. تو اس طریقے سے انہوں نے بگاڑا ہے خدا کی کتابوں, اور ذہنیت بھی سب کی بگڑی ہوئی ہے, معکوس ذہنیت ہے نصارہ اور یہودیوں کی تو بہت زیادہ, بے انتہا تقلیبی اور مفسد ذہنیت, سازشی, مکار, اور تمام انسانوں کے بارے میں برائی کی تدبیریں سوچنے والے یہودی. تمام دنیا یہ ہمارے پنجے میں رہیں اور ہم ان کو جس طریقے سے چاہیں گمراہ کرتے رہیں, اسی بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ایسی ایسی سکیمیں بناتے ہیں, سو سو دو دو سال, ہزار ہزار سال کے بعد جس کے نتائج سامنے آئیں, ایسی ایسی گہری تدبیریں سازشیں سوچتے رہتے ہیں. حواریوں نے جب یہ کہا, ادھر دشمنی پہلے مخالفوں کی جانب سے عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کیا کہ وہ تو مانتے نہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کے علاوہ, یہودیوں نے اس وقت ہشام کے علاقے میں اور یہ فلسطین وغیرہ یہ علاقے رومیوں کے ماتحت تھے, رومی لوگ مشرک تھے اور بادشاہ وہ تھے اور یہ یہودی لوگ ان کے ماتحت رہتے تھے. ان کو کچھ اندرونی تھوڑی تھوڑی آزادی بھی حاصل تھی, جیسا مختلف صوبوں کے اندر تھوڑی بہت آزادی ہوتی ہے, بالائی قانون اسی حکومت کا ہوتا ہے. تو ان بدبختوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنا, پتھر مارنے, گالیاں دینی, پروپاگنڈا ان کے خلاف کرنا, اور ہر طریقے سے ایذا پہنچانی, جہاں بھی وہ جاتے تھے وہ چھوڑتے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے اور غلطیاں ان کی بتلاتے تھے, لیکن یہ لوگ ضد اور عناد میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو دجال سمجھتے تھے کہ یہ دجال ہے, اور انہوں نے حکومت میں بھی شکایتیں کی کہ یہ ہمارے دین کو بگاڑتا ہے, تورات کو یہ بگاڑتا ہے, اس کو مطلب یہ ہے کہ سزا دینی چاہیے, اور ملحد کا الزام ان پر قائم کیا کہ یہ ملحد ہے, ملحد کی سزا سزائے موت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے عقیدے اور اعتقاد خراب کرتا ہے. تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ مکر, مکر کا معنی ہوتا ہے عربی میں مخفی تدبیر کرنا, پوشیدہ تدبیریں کی, اور یہ تدبیر تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اور دنیا سے فنا کرنے کی, یہ دشمنی اور عداوت اس کے بارے میں وہ تدبیریں کرتے تھے. چنانچہ اسی طرح ہوا کہ کسی مکان میں عیسیٰ علیہ السلام کو بند کر دیا گیا. اب یہ ہے کہ وہ یہاں سے ان کو پکڑ کر عدالت میں لے جائیں گے اور وہاں سے فیصلہ کرائیں گے اور سزائے موت دلائیں گے, اس قسم کے تصورات تھے. یہ بہت تفصیلات ہیں آگے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں, اور دوسری جگہ بھی انجیل میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی بہت سی تفصیلات ہیں. بہرحال یہ ان کی مخفی تدبیر تھی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے ختم کرنے, مکان کے اندر بند کر دیا گیا. اور پھر یہ لوگ ارد گرد اس کے محاصرہ انہوں نے کر رکھا تھا, اور مکان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بند تھے, تو انہوں نے مخفی تدبیر کی کہ ان کو پکڑیں یا قتل کر دیں یا عدالت میں جا کر کے سولی پہ لٹکوائیں ان کو. تو ادھر مکر اللہ ہو, اللہ تعالیٰ بھی باطنی تدبیر کر رہا تھا, یہ بھی مخفی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی. مکر کا معنی پنجابی اور اردو زبان میں فریب ہوتا ہے, عربی میں یہ نہیں ہوتا, یہ معنی مکر اللہ, اللہ نے مکر کیا یعنی مخفی تدبیر کی, پوشیدہ تدبیر. وہ پوشیدہ تدبیر کر رہے تھے کافر مخالف اور یہودی کہ مسیح علیہ السلام کو نابود کر دیں دنیا سے اور قتل کر دیں، اور اللہ تعالی نے مخفی تدبیر کی کہ ان کے ناپاک ہاتھ ان تک پہنچنے ہی نہ پائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہو جائے. اللہ تعالی کی مخفی تدبیر کام کر رہی. اور یاد رکھو واللہ خیر الماکرین، بری تدبیر جو کرتا ہے ہمیشہ اس پر پڑتی ہے. حضور کا فرمان ہے من خفر بیرن لیخی، جو اپنے کسی بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود ہی گرتا ہے اس کے اندر. ولا یحیق المکر سی اللہ بعلی، جو بری تدبیر کسی کے بارے میں سوچے گا وہ اس کو گھیرے گی تدبیر آ کر، خدا اس کو سزا دے گا، چھوڑے گا نہیں. تو وہ مخفی تدبیر کر رہے تھے، اللہ تعالی کی تدبیر کچھ اور تھی، وہ بھی مخفی تدبیر. اور فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اس کی تدبیر کامیاب ہوئی اور دشمنوں اور کافروں کی تدبیر ناکام ہو سکی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پکڑ سکے نہ سزا دلا سکے. اللہ نے ان کو صحیح سلامت وہاں سے نکال دیا اور محفوظ کر دیا. آگے رفع السماء وغیرہ اور باقی تفصیلات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین وإذ قال اللہ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ فرمایا اللہ تعالی نے اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو قبض کرنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیرا اتباع کیا ہے ان کے اوپر جنہوں نے کفر کیا ہے قیامت کے قریب تک. پھر میری طرف ہی تم سب کو سب کا لوٹ کر آنا ہوگا. پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. بس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بس میں ان کو سزا دوں گا، سخت سزا دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے بس پورا پورا دے گا ان کو اجورہم ان کا بدلہ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو. پہلی آیت میں وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف جو یہودی تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تدبیر مخفی تدبیر میں لگے ہوئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں، خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے اور فنا کر دیا جائے. طرح طرح کی سازشیں اور مخفی تدبیریں. پھر بادشاہ وقت جو تھا اس کے کان بھی بھرے انہوں نے کہ یہ شخص ملحد ہے اور یہ تورات کو بدلنا چاہتا ہے، یہ سب کو بددین بنا کر چھوڑے گا، اس لیے اس کو گرفتار کرنا چاہیے اور سزا دینی چاہیے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ مسیح علیہ السلام کے خلاف ان کو ختم کرنے کی تدبیروں میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ تعالی کی تدبیر بھی پوشیدہ تھی. اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر میں تھا، اور اللہ تعالی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. چنانچہ ایسا ہوا. یہ آگے بشارت بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور وہ جو اللہ کی تدبیر ہے اس کا بیان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر. تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، جب یہودیوں نے سازش کی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ، عدالت میں پیش کرو تاکہ اس کو سزائے موت دی جائے، سولی پہ لٹکایا جائے. امام ابن کثیر کے الفاظ ہیں، فباث فی طلبہ من یاخذہ ویسلبہ وینقل بہ. بادشاہ نے ایسے آدمیوں کو بھیجا کہ وہ اس کو گرفتار کر کے لائیں اور اس کو سولی پہ لٹکائیں اور اس کو عبرتناک سزا دیں تاکہ دوسرے لوگ پھر اس قسم کی جرت نہ کر سکیں. یہ حکم دیا. اس کے جواب میں اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے، اذ قال اللہ، یا عیسیٰ، وہ وقت قابل ذکر ہے، وہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ اس کو دھیان میں لے آؤ، جبکہ فرمایا اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام سے ان بدبختوں کا اور ان اشقیاء کا جو ارادہ ہے اللہ اس کو پورا نہیں ہونے دے گا. یہ تو مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا اور دنیا سے مٹانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کی تدبیر اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بال بھی بینکا نہ ہوگا اور اس کی اللہ تعالی حفاظت کا سامان پھیلا کر دے گا. اور یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سوری پہ لٹکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لے گا. سولی پہ چڑھانا چاہتے ہیں، اللہ آسمانوں پر اس کو چڑھانا چاہتا ہے. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عبرتناک سزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مخالفین کو عبرتناک سزا دے گا دنیا اور آخرت میں. جب کہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ، چار باتیں یہاں فرمائی ہیں. انی متوفی کا، توفی کا معنی اس لفظ کو قادیانیوں نے غلط استعمال کیا اور اپنی بدبختی کا ثبوت پیش کیا. اسی آیت پر قادیانی اور مرزائی بہت زیادہ جھگڑا کرتے رہے ہیں یہ پورے گزشتہ 80 سال میں. اور توفی کا معنی وہ موت کرتے ہیں، اور موت سے پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اور سورہ مائدہ کی ان آیات کو بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علی، قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کا جواب دیں گے تو وہاں بھی فلما توفیتنی، جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تو مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ بعد میں کیا کرتے تھے، تو ہی جانتا ہے، تیرے ہی بندے ہیں، میں تو ان کو ہدایت کی راہ ہی بتاتا رہا. تو وہاں بھی توفی کا لفظ موجود ہے. تو پھر اس سے یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر قرآن کی بعض آیات سے بھی اشارہ ملتا ہے اور حضور علیہ السلام والسلام کے ارشادات بکثرت احادیث میں آئے ہیں، جن میں مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور یہ کہ وہ زندہ ہیں. تو اس کی وہ مرزائی اور قادیانی یہ توجیہ کرتے تھے کہ ہاں، یہ جو دوبارہ آئے گا وہ مسیح ابن مریم نہیں ہوگا بلکہ مسیح مسیح ہوگا، اس کے مشابہ ہوگا. اور اس سے مراد مرزا قادیانی نے کہا کہ میری ذات مراد ہے. مطلب یہاں سے انہوں نے اپنی سیڑھی رکھی ہے قادیانیوں نے اسی مسئلے. عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور ان کی بجائے جو ان کا جو ذکر آتا ہے حدیث میں تو مثیل مثیل معنی ہم مثل اس کے مشابہ ایک شخص آئے گا جو دنیا میں ہدایت کا سامان پیدا کرے گا. تو لہذا یہ مسیح موعود مرزا قادیانی, تو یہ بات تو سراسر کفر والی تھی اور غلط تھی. اس واسطے علماء کرام نے اس بارے میں بہت کچھ کتابیں لکھی ہیں, رد کیا ہے اس فتنے کا, مناظرے کیے ہیں, بڑی بڑی جدوجہد کی ہے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جو 20 سال تک شیخ الحدیث رہے ہیں دیوبند میں, انہوں نے ختم نبوت پر بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے پر فارسی زبان میں ایک بہت ہی عمدہ کتاب لکھی, کمال درجے کی کتاب ہے. ذرا مشکل ہے, علم ان کا زیادہ عمیق تھا, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, محنت سے پڑھنے والے اس سے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور حیات عیسیٰ علیہ السلام پر بھی انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں عربی زبان میں, اور پوری تحقیق اس میں فرمائی. دوسرے علماء نے بھی لکھی, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں 100 حدیثوں کا ذکر کیا انہوں نے, اور ان حدیث کو متواتر بتلایا ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں. وہ کتاب دمشق میں تباہ ہوئی ہے اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے عربی زبان کے اندر, اور موجودہ زمانے کے عالم جو ابو الحسن علی ندوی ہیں انہوں نے بھی ایک کتاب القادیانیہ عربی زبان میں لکھی ہے جو تمام مشرق وسطی میں سب لوگوں نے پڑھا اور مسئلے کی نوعیت کو سمجھا ہے. تو بہرحال انہوں نے اس مسئلے کو اس لفظ سے اخذ کرنے کی کوشش کی کہ توفی کا لفظ آیا ہے اور توفی کا معنی موت وفات معنی کیا, حالانکہ لغت والے لوگ اور عربی زبان والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ توفی کا معنی حقیقت میں موت نہیں ہوتا, حقیقت میں توفی کا معنی کسی چیز کو قبض کر لینا, وصول کر لینا. جیسا کہ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف, یہ بہت صحیح ترجمہ ہے, کسی چیز کو پورے طریقے پر قبض کر لینا, یہ توفی جو ہے وفیون و اخذ الشیء وافین مکمل طور پر کامل طور پر کسی چیز کو وصول کر لینا, اور پھر مجازی طور پر اس کا اطلاق موت پر بھی آتا ہے اور نیند پر بھی آتا ہے. نیند پر بھی وفات کا لفظ آتا ہے اور موت پر بھی, یہ مجازی معنی, اصلی حقیقی معنی کسی چیز کو مکمل طور پر وصول کر لینا, اخذ کر لینا, پکڑ لینا, یہ معنی ہے. اور مجازی معنی اس کا یہ موت بھی آتا ہے اور نیند بھی آتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ قبض کر لیتا ہے نفسوں کو ان کے مرنے کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا, اور جو نیند کے وقت نہیں مرتی ان کو چھوڑ دیتا ہے. اور نیند پر بھی توفی کا لفظ آ گیا, اطلاق ہو گیا. اللہ یتوفاکم باللیل, اور رات کو اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. ویعلم ما جرحتم بالنہار, دن کو جو کچھ کام کرتے ہو سب اللہ کے علم میں. ہر رات انسان کی روح جب سوتا ہے قبض ہوتی ہے, تو یہ نیند پر بھی اس کا اطلاق ہوا. تو اس آیت کا مفہوم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے, یہ توفی کا معنی موت, کیونکہ اب 3 مادے ہو گئے, اصلی مادہ وصول کرنا, مجازی معنی موت بھی ہے اور نیند بھی ہے, تو بعض اس کا معنی موت کر لیتے ہیں, تو موت سے پھر اس کا مصداق یہ بناتے ہیں کہ وہ دنیا سے وفات پا گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر اس کا معنی موت بھی کیا جائے تو عبارت میں تقدیم اور تاخیر ہے. عبداللہ ابن عباس جو اس لفظ کا معنی موت کرتے ہیں انہی سے یہ روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کہ لم یمت عیسیٰ، عیسیٰ مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب وہ نزول کریں گے زمین پر اور زمین کو عدل انصاف سے پر کریں گے جیسا کہ وہ ظلم اور بے انصافی سے پر ہوگی پہلے. تو یہی روایت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا جس میں تصریح ہے. پھر آیت کا مطلب سمجھ لیں، اگر اس کا معنی موت بھی کریں تو عبارت میں تقدیم تاخیر ہے، متوفی فاعل کا صیغہ ہے. بعض تو یوں فرماتے ہیں اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو وفات دینے والا ہوں اپنے وقت پر، اپنے وقت پر اب نہیں، ورافعو کا الیہ سر دست میں تجھ کو اٹھا لینے والا ہوں اپنی طرف. موت اپنے وقت پر آئے گی، جیسا کہ نزول والی حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، اور ابو داؤد طیالسی کی روایت کے اندر یہ ہے 40 سال تک وہ حکومت کریں گے. بعض روایات میں ان کا نکاح کرنے کا ذکر ہے، اولاد کے پیدا ہونے کا ذکر ہے، پھر وفات کا ذکر ہے ترمذی شریف کی روایت میں کہ مسیح علیہ السلام وفات پائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میرے پاس ہی دفن ہوں گے. اب بھی حجرہ مبارکہ میں چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے، وہاں وہ یہی وہ بات ہے، یہ سلسلہ اسی طرح بنے گا. مسیح علیہ السلام ہی وہاں دفن ہوں گے، حضور کے ساتھ دو حضور کے صحابی ابو بکر اور عمر ہیں، اور ایک قبر کی جگہ موجود ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے عیسیٰ علیہ السلام یہاں ہی دفن ہوں گے حضور کے ساتھ. اور بعض فرماتے ہیں کہ انی متوفی کا یہ اس کا مصداق بعد میں ہے، رافعو کا پہلے ہے، میں اٹھاتا ہوں تجھ کو اور بعد میں وفات دینے والا ہوں، وفات اپنے وقت پر ہوگی، تقدیم تاخیر ہے عبارت کے اندر. اور اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو احادیث کے اندر، دوسرا آگے سورہ نساء کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں تصریح موجود ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اور احادیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی، اور متواتر حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ وہ نازل ہوں گے دوبارہ. حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تواتر کے چاروں درجے اس بارے میں پائے جاتے ہیں، تواتر لفظی، معنوی، طبقہ، توارث، چار قسم کا تواتر ہوتا ہے. احادیث ایسی ہیں بکثرت اتنی ہیں کہ وہ تواتر کا درجہ رکھتی ہیں. تواتر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کی عقل تصور نہ کر سکے کہ اتنے آدمی جھوٹ بولتے ہوں، اتنی کثرت سے لوگ ایک بات کو نقل کریں کہ عقل انسانی باور نہ کرے کہ یہ جھوٹ بولتے ہوں، وہ تواتر کا درجہ رکھتی. اور تواتر طبقہ ہر طبقے میں وہ دوسرے طبقے سے اتنے کثرت سے لوگ نقل کرتے ہیں. اور مانوی طور پر بھی تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے، ابن حزم ظاہری لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے انکار اور نزول کے انکار میں امت میں دو آدمی بھی ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے ایسے آدمی کے کفر میں شک کیا ہو. لم یشک فی کفری اسنان، کہتا ہے کہ مسیح نہیں دوبارہ نازل ہوگا یا مر چکا ہے، وہ کافر ہے. اس کے کفر میں امت کے تمام علماء میں سے دو آدمی بھی ایسے نہیں جن کو شک پڑا ہو اس بارے میں. اتنی قوی چیز ہے یہ، اور مسلمانوں کے اعتقاد میں داخل ہے یہ بات. اور توارث یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے نقل کرتا چلا آ رہا ہے، ہر قسم کا تواتر پایا جاتا ہے مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں. تو اگر فرض کرو کہ اس کا معنی یہاں پر متوفی کا معنی موت دینا ہوتا تو پہلی آیت کی تکذیب لازم آئے گی، اس واسطے کہ پہلی آیت بتلا رہی ہے کہ انہوں نے مخالفوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی اور ختم کرنے کی، ادھر اللہ نے بھی تدبیر کی، تو اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ اگر مار دیا تو وہ تو ان کی تدبیر کے ساتھ مل گئی، پھر واللہ خیر الماکرین کس طرح ثابت ہوا؟ معلوم ہوا ان کی تدبیر الگ تھی اور اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی، اگر مارنا ہی مقصد تھا تو پھر تو اللہ کی تدبیر بھی وہی ہوئی جو کہ یہودی چاہتے تھے کہ ان کو فنا کر دیا جائے، اڑا دیا جائے، پھر واللہ خیر الماکرین کس طرح ہوا؟ تو وہ تدبیر سوچ رہے ہیں مارنے کی، تو اللہ نے بھی مار دیا، تو تدبیر تو ایک ہی ہو گئی؟ نہیں، یقیناً نہیں ہے، مخالفوں کی تدبیر تھی مسیح علیہ السلام کو ذلیل کرنا اور فنا کرنا، اور اللہ کی تدبیر تھی عزت دینا اور زندہ رکھنا، لہذا اس کا معنی یہاں وفات نہیں ہے، اور یہاں پر مذاہب اس سلسلے میں تین ہیں، ایک مذہب ہے یہودیوں کا اور ایک نصارہ کا اور ایک آل حق کا، یہ آگے آئے گا سورہ نساء کے اندر جہاں مسیح علیہ السلام کے سولی اور قتل کا ذکر ہے. یہودی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو ہلاک کر کے سولی پہ چڑھا دیا، مر گیا، یہ اعتقاد یہودیوں کا ہے اور یہ بھی باطل ہے، اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا اعتقاد غلط ہے اور باطل ہے. نصارہ کا یہ ہے کہ سولی پہ لٹک گئے اور 7 گھنٹے تک مردہ رہے اور پھر اس کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، یہ نصارہ کا اعتقاد ہے، موت واقعہ ہوئی اور پھر 3 گھنٹے یا 7 گھنٹے کے بعد زندہ ہو کر گئے ہیں وہ آسمان کی طرف، یہ اعتقاد بھی باطل ہے. اور تیسرا اعتقاد ہے آل حق کا، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کر سکے ہیں، یہ قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں، نہ سولی دینے میں، اور نہ ان کی تبھی موت واقعہ ہوئی ہے بلکہ اللہ نے ان کو عزت کے ساتھ اٹھا لیا اوپر زندہ سلامت، اور یہ وہ بشارت ہی سنائی جا رہی ہے، عیسیٰ میں اپنے وقت پر تجھے موت دوں گا، پہلے نہیں، سرے دست میں تجھ کو اٹھانے والا ہوں اور تجھ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے ناپاک ہاتھ تیرے قریب نہیں آئیں گے، نہیں آنے دے گا خدا تعالی، اور ان کی سکیم کو کامیاب نہیں ہونے دے گا سر دست میں یہ کام کرنے والا ہوں، میری تدبیر یہ ہے. تو جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے پیچھے گرفتار کرنے کے لیے جب آدمی آئے تو ان کے جو ساتھ والے تھے وہ گھبرا کر ادھر ادھر ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام مکان کے اندر تھے تو پھر انہوں نے ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ اس کو پکڑیں، پکڑ کر کے لائیں، تو اتنے میں مسیح علیہ السلام اسی روشن دان سے، اللہ تعالی نے اس مکان کے روشن دان سے ہی فرشتوں کے ذریعے ان کو اٹھا لیا، اور وہ آدمی جو ان کو پکڑنے کے لیے گیا تھا تو اس پر شبیہ ڈال دی خدا تعالی نے مسیح علیہ السلام، تو اب وہ کافی دیر اندر رہا، پھر وہ دوسرے لوگوں نے جب باہر نکلا تو وہ اس کو مسیح سمجھے، پکڑ کر کے لے گئے اس کو اور اس شخص کو سولی پہ لٹکا دیا انہوں نے، وہ کہتا تھا کہ میں تو نہیں ہوں، لیکن کوئی مانتا نہیں تھا، اب شبہ ڈال دیا گیا، شبہ اللہ نے ایسا ڈالا، ولیکن شبہ لہم، کہتے کہ اگر یہ